numai împreună cu adevărul la toate punctele de presă. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Adio, minune blondă a fotbalului românesc. Ilie Balac este înmormântat în această după-amiază, după ultimele ceremonii desfășurate la Craiova. Pentru mine rămâne un extraordinar talent, face parte din grupa jucătorilor de mare talent care România a avut. Jurnalul de prânz Europa FM, guvernul se pregătește să deschidă conturi de economii pentru toți copiii din România. Părinții vor stabili dacă vor sau nu să depună bani. Statul va deschide prin trezorerie niște conturi către toți copiii din România. Asta va fi primul pas. Între timp, premierul cheamă sindicatele la guvern la ora 16. Pentru a discuta despre creșterea salariului minim. Nu înțeleg nimic din ceea ce se întâmplă. Mă apare cineva care spune de mine crește salariul. Ne rugăm lui Dumnezeu să nu mai fie vreo nouă inițiativă. Tot în jurnal, proiectul de lege privind combaterea spălării banilor a fost adoptat de Camera Deputaților. Iar secția pentru anchetarea magistraților își începe astăzi activitatea. Cât despre vreme, cod galben de vânt puternic, ploi și ninsori viscolite din această seară de la ora 22 până mâine seară la 22. Altitudini de peste 1500 de metri se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar vântul va prezenta intensificări cu viteze în general de 70-80 de km pe oră, viscolind temporar zăpada. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Ilie Balaci, ultima dată pe gazonul stadionului Ion Oblemenco. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului fotbalist a fost depus în această dimineață pe terenul de joc. Mii de oameni din mai multe județe au mers la Craiova pentru a-și lua rămas bun de la cel numit minunea blondă a fotbalului românesc. Primăria din Craiova a anunțat că o stradă importantă a orașului va purta numele Ilie Balaci și anual va fi organizată o gală tot sub numele sportivului. De la această oră este programată slujba de înmormântare la Biserica Sfântului Ilie din Craiova. Sonia Teodoriu. Ilie Balaci va fi înmormântat la cimitirul Sineasca. Cortegiul funerar va pleca de la Biserica Sfântului Ilie și va parcurge un traseu de 3 km până la cimitir. Primăria Craiova a decis ca în memoria lui Ilie Balaci o stradă importantă să-i poarte numele fostului mare fotbalist. Iar anual, o gală Ilie Balaci va premia cei mai buni juniori de fotbal. Ieri mai mulți fotbaliști și suporteri au mers să-i aducă un ultim omagiu. Am plâns pentru tata, mama, Dobrin și Balaci. Am plâns cum n-am plâns pentru nimeni. Ilie Balaci! Ilie Balaci! Ilie Balaci! Te vom iubi mereu! Te vom iubi mereu! Antrenorul Mircea Lucescu, unul dintre cei care l-au ajutat pe Ilie Balaci în cariera sa, este devastat de moartea marelui blond. Pentru mine rămâne un extraordinar talent, am spus că face parte din grupa jucătorilor de mare talent care România a avut. Iar Cornel Dinu a spus pentru Telecom Sport că Ilie Balaci este unicul număr 8 al fotbalului românesc. Ilie era un jucător complet, un jucător care crea mari probleme, un jucător care ara terenul, care avea și stângul și dreptul și joc de cap și un caracter extraordinar. Pentru că timp de mai multe decenii a promovat valoarea fotbalului, dar și spiritul de fair play în rândul tinerelor generații de sportivi, Ilie Balaci a primit post-mortem Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler de la președintele României. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Cod galben de vânt puternic, ploi și ninsori viscolite din această seară de la ora 22 până mâine seară tot la ora 22. Mai întâi, vânt puternic va fi în toată țara, dar mai ales la munte. Pe crestele montane sunt așteptate ninsori viscolite. Meteorologul Oana Catrina de la ANM. Altitudini de peste 1500 de metri se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar vântul va prezenta intensificări cu viteze în general de 70-80 de km pe oră, viscolind temporar zăpada, în timp ce la altitudini mai mari, de peste 1800 de metri, rafalele vor depăși 90 de km pe oră, ninsoarea fiind puternic viscolită. Astfel de fenomene se vor semnala în această noapte, mai ales în zona Carpaților orientali, apoi în special în zona Carpaților meridional și a Carpaților de culbură. La noapte va ploua mai ales în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. În această noapte sunt vizate zonele mai joase de relief din Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, unde, pentru intervale scurte de timp, vor fi și rafale de peste 65-70 de kilometri pe oră și tot în aceste regiuni va ploua pe arii relativ extinse, iar cantitățile de apă vor atinge local 15 litri pe metru pătrat și izolat 25-30 de litri pe metru pătrat, în timp ce pe parcursul zilei de mâine vântul se va intensifica treptat în toate regiunile, cu viteze în general de 55-70 de kilometri pe oră. Pentru mâine, meteorologii au emis o atenționare cod portocaliu de vânt în mai multe județe din sudul țării, codul fiind valabil de la prânz până la ora 19. Schimbăm acum subiectul. Guvernul se pregătește să deschidă conturi de economii pentru toți copiii din România. Părinții decid dacă depun sau nu bani. Programul se va numi Growth și ar urma să fie introdus prin ordonanță de urgență. Conturile vor fi create de trezoreria statului, iar banii vor fi retrași după ce copiii vor împlini 18 ani de la majorat. Cum ar urma să funcționeze programul, explică jurnalistul Florin Bărbuță de la site-ul Hot News. Statul va deschide prin trezorerie niște conturi către toți copiii din România. Asta va fi primul pas. Părinții, dacă vor dori, vor trebui să facă un singur lucru, să te pună bani în cont. Dacă au strâns în timpul unui an peste 1200 de lei, atunci statul o să vină la finalul anului cu încă 600 de lei, plus o dobândă de 3%. Suma maximă pe care o poate depune un părinte este de maxim 100.000 de euro, dar nu cred că vor fi cazuri de genul acesta în România. Să ne gândim ce înseamnă de fapt 1200 de lei. Pentru o familie săracă înseamnă foarte mult. Statul va putea folosi banii adunați în conturi pentru care ar urma să plătească o dobândă foarte mică, iar legislația se poate schimba oricând, remarcă jurnalistul Florin Bărbuță. Ceea ce este în regulă se fac cu datoria publică. Practic, acești bani vor intra în contul statului ca un fel de taxe. Dacă în 2019 se schimbă legislația și statul își dă seama că nu mai poate să ofere cei 600 de lei, decât poate doar dobânda de 3%, atunci statul este de fapt cel care a câștigat mai mult. Primește dacă niște bani au o dobândă foarte mică. Cum mai face guvernul rost de bani? Creșterea salariului minim în noiembrie sau decembrie ar însemna taxe mai mari plătite de angajatori către stat. Astfel, patronatele estimează că executivul ar obține o jumătate de miliard de lei în plus la buget. Angajatorii se declară așadar bulversați. Președintele patronatelor din sectorul alimentar Romalimenta, Sorin Minea. Creșterea salariului minim prin ordine e o chestie foarte interesantă. Eu trebuie să fac niște calcule, niște socoteli. Ne dă pe toți peste cap, dar abia a trecut aia veche, vine și asta nouă, nu știu. Efectiv nu știu care va fi impactul, dar bineînțeles că se va duce în preț. Mai devreme sau mai târziu se va duce în preț. Cât? Nu știu. Practic am putea spune să stăm liniștiți până se mărește salariul, că după vom vedea. Nu, mi-e frică și de alte lucruri, oricând se poate întâmpla ceva la noi. Cred și mai în ultimul timp nu înțeleg nimic din ceea ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu codul fiscal, cum apare cineva care spune de mâine crește salariul, de poi mâine crește energia, de ieri a crescut nu știu ce, nu se pot face prețuri în ritmul ăsta. Este imposibil să știm ce face mâine, ăsta e groaznic. Ne rugăm lui Dumnezeu să nu mai fie vreo nouă inițiativă, asta e singurul lucru care îmi vine în cap. Și președintele patronatelor din sectorul panificație Rompan, Aurel Popescu, spune că o eventuală creștere a salariului minim va duce la o majorare a prețurilor. Scumpirile au și alte cauze, prețul grâului în creștere și costurile pentru energie și gaze. Fiecare își calculează pe costurile lui reale. În orice caz, sigur, va fi cu două cifre. Am primit notificări de la furnizorii de gaze și energie. În perioada următoare, prețurile vor crește și la ei cu circa 15%. Vă amintim, guvernul ar vrea să introducă 3 trepte pentru salariul minim. Prima, standard, ar urma să ajungă la 2080 de lei. Alte două trepte de salariu minim vor fi stabilite în funcție de vechime și studii. De altfel, premierul Viorica Dăncilă i-a chemat astăzi pe liderii sindicali la discuții privind creșterea salariului minim. Întâlnirea este programată de la ora 16 la Palatul Victoria. Și mergem acum la Parlament. Proiectul de lege privind combaterea spălării banilor a fost adoptat de Camera Deputaților. Liberalii s-au opus la vot. Unele prevederi sunt absurde, de reclamă reprezentanții PNL. Opoziția se referă la prevederea care obligă asociațiile civice și fundațiile să raporteze statului toți beneficiarii reali, explică Ioana Dumitrescu. În Comisia Juridică din Camera Deputaților, PSD și altele au făcut o concesie deputaților minorităților naționale, oferindu-le un avantaj doar fundațiilor înființate în jurul acestora. Un nou amendament adoptat la Directiva Europeană privind combaterea spălării banilor spune că minoritățile membre ale Consiliului Minorităților Naționale nu vor fi obligate să raporteze statului beneficiarii finali. Deputatul PNL Ioan Cupșa a anunțat că opoziția nu susține legea, chiar dacă statul român este deja obligat să plătească penalizări de peste 3 milioane milioane de euro din cauza neaplicării directivei europene în domeniu. Este nevoie să transpunem această directivă. Intrăm în infringement, ceea ce va însemna o corecție financiară serioasă pentru România. Dar nu astfel. Asociațiile și fundațiile vor fi pur și simplu bulversate de modificările care se aduc. Gândiți-vă că vor trebui să raporteze ca beneficiar real fiecare persoană care poate fi identificată ca beneficiar final al serviciilor sociale pe care acestea le prestează. Legea spălării banilor a trecut recent prin Senat și a trezit reacții internaționale după ce parlamentarii au exceptat de la verificări tocmai demnitarii și rudele acestora. Secția specială pentru anchetarea magistraților își începe astăzi activitatea. Ministrul Justiției Tudorel Toader preciza recent că dosarele de la Direcția Națională Anticorupție, în care sunt investigați magistrați, se vor muta la parchetul general. Adina Florea, cea propusă și pentru șefia DNA, a fost prima care a ajuns la noul loc de muncă, adică la Secția pentru anchetarea magistraților, unde, potrivit unor surse, va fi procuror adjunct. Să-l ascultăm pe Mihai Bucureșteanu. În așteptarea unui răspuns de la Klaus Iohannis dacă va fi sau nu șefă la DNA, Adina Florea spune că e gata să înceapă activitatea în secția pentru anchetarea magistraților, potrivit imaginilor difuzate de Antena 3. Cu ce gânduri, doamna procuror, astăzi, în prima zi? Vă apucați de treabă? Ne apucăm de treabă. La fel de încrezător este și procurorul Sorin Iașinovski. Pregătit? Foarte pregătit. Iar procurorul general Augustin Lazăr spune că toate lucrurile sunt în ordine. Ea funcționează începând de azi dimineață. Secția a primit undă verde printr-o ordonanță de urgență adoptată de guvern pe 10 octombrie, cu toate că membrii Comisiei de la Veneția recomandau României în raportul preliminar să reconsidere ideea înființării acestei secții. Amintim, toate dosarele DNA în care sunt anchetați magistrații vor fi preluate de noua secție. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Cine suferă arsuri grave pe mai mult de jumătate din corp trebuie să ajungă în alte țări sau e condamnat la moarte. Iată unde ne aflăm la 3 ani după colectiv. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Un centru pentru mari arși se poate face într-un spital județean cu 5 milioane de euro. Și ca să înțelegem ce reprezintă această sumă, sunt banii pe care statul îi poate cheltui într-un singur an cu 5 pacienți trimiși în Occident. Și totuși stăm pe loc. La Timișoara clădirea e gata de 2 ani. Cum se face că niciun pacient cu arsuri grave nu poate fi tratat acolo, ne spune Anca Simina. Încă de anul trecut, două din cele 5 centre promise pentru tratarea arsurilor grave ar fi trebuit să fie gata, unul la Iași, altul la Timișoara. Era angajamentul ministrului de atunci, Florian Bodog, că aparatura, singura care lipsea, avea să ajungă la timp. Nu putem să punem căruța înaintea cailor. Trebuie să reglementăm cum anume trebuie să arate centrul de arși, ce ne dorim de la el. La Timișoara se discută de 9 ani de o unitate pentru mari arși. Din timp în timp, povestea se oprește, apoi o ia de la capăt. În 2016, Consiliul Județean modernizează cu 2 milioane de euro 700 de metri pătrați din Spitalul Județean pentru 5 rezerve Canvest. Spitalul pregătește documentele să cumpere aparatura, dar legile se schimbă. Licitațiile trec la minister. Abia luna aceasta vin 3 paturi pentru terapie intensivă și câteva aparate. Prea puțin. După 2 ani, profesorul Marius Craina, directorul Spitalului Județean din Timișoara, trage linie. În afară de construcție, nu avem aparatura necesară pentru acești pacienți. Sunt în jur de 100 de tipuri de aparate și echipamente de care un asemenea centru are nevoie. Un accident, o explozie sunt de ajuns ca telefonul profesorului Craina să sune iar pentru un pat de spital. Timișoara nu poate primi însă decât pacienți cu arsuri pe cel mult o treime din corp și nu mai mult de 4. Din cele aproximativ 50 de posturi prevăzute în organigramă, au fost ocupate peste 40 de posturi. Dacă spitalele promise ar avea un jurnal de front, sute de pagini ar rămâne goale, câte una pentru fiecare zi în care Ministerul Sănătății se blochează în fața unei licitații. Profesorul Craina e totuși optimist. Sper că până la sfârșitul anului licitația să fie finalizată. Într-adevăr, trebuie obligatoriu urgentat. Este păcat ca pacienții să nu beneficieze de asemenea condiții. În România mor în fiecare an 1000 de oameni cu arsuri severe. În cele mai optimiste scenarii vom avea 4 centre pentru mari arși în clădiri noi și echipate abia în 2021. Săptămâna viitoare vorbim în cadrul campaniei România Neterminată despre planurile pentru o clinică la Iași. Trecem la sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu. găsit! Mircea Rednic anunță că va întări urgent lotul lui Dinamo. La startul celui de-al patrulea mandat al său ca antrenor în Ștefan cel Mare, albrășii au scos doar o remiză 1-1 pe teren propriu cu Dunărea Călăraș. Dinamo a ajuns la al șaselea meci fără victorie, iar Rednic s-a declarat dezamăgit de majoritatea străinilor din echipă. Albrășii sunt antepenultimii în clasament și urmează două deplasări la alte codașe, Concordia Chiajna și FC Voluntari, apoi derbiul cu marea rivală FCSB. Aseară defensiva al